een cd bij zogezegd 1.1. Een uitgave van uitgeverij Pelkmans. Auteurs: Christine Boeke, Els Lepage, Els Mertens en Ingrid Peters. In samenwerking met Evie de Dapper en Anja de Kimpe.